من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر الشهور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات وتجارة التي لن تبورا وأشهد أن لا إله إلا الله هو الرحمن الرحيم الذي خصص رمضان بإنزال القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وأشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة وما هو الظلم وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك وصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقيتي على تبارك وتعالى كناو بني تامبالي جيتو di ñaanal suñu yonent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam yal nako yalla doli xewal te mussal ko ginaaw lolu mbokk yi auditeur radio dunya ñu ngi leen di nuyu nuyu l'islam di leen ziaré ci wër wu mag wi ci guddi yu am barke yi di ñaan bur yalla tabarak wa taala mu nangul nu nangul leen ñu ngi jital ci nuyu yi borom daara ji ak suñu mudir Cheikh Ahmed Tidiane Bitey ak sunu technicien bu mag bi muy bayyi dalna yalla nangul nangul len mbokk yi ci yalla tabaaraku wa ta'ala sunu tombu waxtanu tay nek ñettelu alarba tombu bi moy lan moy djublu wayu kor lan moy djublu way bi lan motax ñuy wor mal hadaf al asma lan moy suñu djublu way bi gëna reuy bi tax ñuy wor lu kepp kuy wor war nga ko laaj sa bop man lan motax ma wor lan motax yalla tabaarak wa ta'ala sant ma wor izan tontu bobu kuko laaj sa bop li mo wara nek laaj bobu kuko laaj sa bop li mo wara nek tontu bi al hadaful asma wal a'la wallazi nas'a ilayhi jami'an min siyamina wa qiyamina huwa taqwallahi azza wa jalla djublu way bi gëna reuy li gëna kawé dox bi nga xamné war nañu djégo djëm ci suñu koor ak suñu nafila liko wara animé lenn dong la wara doon muy ragal yalla tabaaraku wa ta'ala li tax dooma adama di xif di mar guddi ak beccëg yi li tax dooma adama di fanané nafila ba bërsat djublu way bi du len dul koor gi nga yendo wor nafile bi nga fanane nafile nga jele ci len rek muy ragal yalla fa hal ya tura haqqaqna taqwa allah azza wa jalla ya ikhwa mbok yi ci deug deug est ce buñuy laaj suñu bop ragal yalla gi ñuy outti wer wi diko outti bis beek beccëk beek guddi gi est ce am nañ ko فهل حققنا تقوى الله عز وجل وعلا في سهرنا الكريم ci sunu wer wu mag wi ci ay guddem ak beccegum yendo wor fanane nafila est ce deug deug am nañ ci ragal yalla est ce ragal yalla go zahara haqiqataha fi aqwalina wa a'malina wa fi kulli shay'in min umuri hayatina al yawmiyah deug deug mbok yi bu ñuy laaj suñu bopp, ñuyu laaj ndax ragal yàlla googu koor googu jural nanu ragal yàlla, ragal yàlla gi jural nu dëkku ba mu feeñ ci suñuy wax, ci suñuy jëf, ci suñu lépp, ci suñu dund quotidien bi ñuy dund. Est ce que ragal yàlla feeñ na ci? Allahu akbar. Mbokk yi, bu ñu xoolee lii nu tàmbalee wax ni mu tuutee, waaye moo ëmb suñu dund gi yépp. Suñu jubluwaay ci jaamu yàlla gu ñuy def lépp liñ ci war a jëre mooy ragal yàlla. Ragal yàlla googu nag buñ ko amee dafa war a feeñ ci suñuy wax, ci suñuy jëf, ci suñu lépp lu ñuy yëngatu guddi ak bëccëg, ci suñu dund gi yépp nag daf ci war a feeñ. Waaye tey maa ngi laaj sama bopp, di leen laaj kenn ku nekk ci ñun, na laaj boppam ndax man jaamu yàlla yii may def jural na ma ragal yàlla, ragal yàlla googu ndax feeñ na ci sama dund. أتمنى ذلك ونرجوه ونسأل الله المزيد من فضله. نيغي ياكار لول ديكو ميبيت ديكو خيمم نيغي نيان بور يالا تبارك وتعالى موم ميغا خامني كين دو مانا ميلني لودول كومو ديمبالي يالا ن يالا ديمبالي با نو ميلني مبك. اخي الحبيب اخي الصائم يو سما موك يو سما موك ني وور إن من أهم أهداف صيامك تحقيق هذه الكلمة العظيمة. لي گنا نيك جوبلو واي لي گنا نيك لو ام سولو سي سا كور گي گاي كور سي سونو كور گي نوي وور موي دگل بات بي بات بو ماگ بي بات بيغا خامني طالما رددها كل خطيب وواعظ yàgg na koo wax, yàgg na koo dénkaane képp kuy def discours ci minbaru juma, ci ab onde, ci place bu nekk, ci tente. Waaraata kat yi yàgg nañoo waaraate ci baat bi muy ban baat? Muy baatu ragal yàlla. Wa awsa biha kullu habib muhibbihi, soppe yi yàgg nañ koo dénkante. Waaraata kat yi yàgg nañoo waaraate ci baat bi, sopp yi yàgg nañoo dénkante baat bi. Rawatina nag buñ demee bay génn àdduna jublu àlaxira, képp koo ziyaare ji muy génn àdduna di dem àlaxira, lam lay wax mooy ragalal yàlla. Baat boobu moom la mbokk yi di dénkante. Borom xam-xam yi ñoom la ñuy dénk seen i ndongo, sëriñ ñi moom la ñuy dénk taalibe yi, ñi ragal yàlla moom la ñuy dénk doomu aadama yi. Baat bii muy baatu ragal yàlla, hadihi alkalima aljaamia allati i'tana biha assalafu salih, baat bi nga xam ne mooy baat bu mat, mooy baat bi ëmb lépp, baat bi nga xam ne mag ñi moom, mag ñu baax ñi moom lañ daan dénkaane, baat bii nga xam ne baat bu màgga la. Wa azzamuha fi nufusihim, ñoom mag ñu baax ñi dañoo réyaloon baat bi ci seen bakkan. Wa zahara asaru dhalika fi jawarihim, bañ ko màggalee réyal ko dugal ko ci seen i dundin, mu feeñ jeexital ci seen i cër. Keroog ba ñu jëlee baat bi dugal ko ci seen i xol mu fees, dafa walangaan daal di tuuru ci seen i cër, mu mujj a nekk seen comportement. Ku leen xool xam ne ñii dañoo woor, mu daal di feeñ. Wa zaharat asaru zalika ala jawarihim, mu daal di feeñ ci seen i cër. Wa fi sulukihim, ak ci seen comportement fi ramadan wa fi ghayri ramadan. Allahu akbar. Boo leen gisee ci weeru koor ak lu dul weeru koor, nga xam ne ñii ñu baax lañ, ñu ragal yàlla ñu ngi nii. Hadihi alkalima allati ja'alaha allahu ghayata lisiyam, baat bii moom la yàlla def mu nek jum mu nek djublu way pour ki wor wa hiya taqwallahi te moy ragal yalla tay mu nek lu yellu ci ñun hariyun bina jami'an an nudrika ma'naha li yellu ci ñun moy ñun ñep ñu xam ma'na bi wa na'rif haqiqataha ñu xam deug deug baat bi wa nutabbiq madluliha ñu daldi jël ci fi baat bi limuy woné ak limuy jangalé ak limuy tektal wa nazinu a'malina tijaha ñu daldi pèse suñu jëf envers baat bi ñu pèse suñu jëf jëm ci baat bi mbokk yi baat bi muy baat rogal yalla moy djublu way suñu koor kon dana yel ci ñun ñepp ñun ñi wara wor ñu xam baat bi lu muy wundu baat bi buñu xamé lu muy wundu ñu jëm ko deggal ci suñu bop ñu xam baat bi lan lay jangalé lan lay tektal ana lan lay woné ana lan moy djublu wayam duñ ci yam moy fokk ñu jël baat bi pécé ko tek ko ci blanche jël suñu jëf tek ci blanche ñu xol fokk ñu jël suñu bop garal ko ak baat bi ñu xol fan lañu tollu ci baat bi taqwallahi azza wa jall wasiyatuhu subhanahu wa ta'ala lil awwalin wal akhirin ragal yalla tabarak wa ta'ala moy ndenkaane bur bi tabarak wa ta'ala ñu jëk ñi ak ñi mujj ñi ñu jëk ñi ñom adam alayhi salam ak ñi mujj ñi moy ñun ñi yalla denkaane bu ñu denk moy ragal yalla walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah bur bi neena giñ na ci sama maggaay man yalla tabaarak wa ta'ala denkon na ñu ñi téré dem yarantima yonni won ñom Musa ñom Isa ñom Ibrahim yahur yek nasarani ñi leen fi jitu won demb denkon na leen ci seen téré yama wacce won ci ñom ak yeen ñi denk na leen ci téré bima leen jox ani taqullaha moy ragal len yalla lima waxon demb gaayele rek lol la len wax te yeen moy lan moy ragal len yalla taqwallahi azza wa jall wasiyatu subhanahu wa ta'ala lin nabiy muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ragal yalla tabaarak wa ta'ala moy ndenkaane bi yalla denk muhammad sallallahu alayhi wa sallam xol muhammad ni mu magge xol ni mu foré xol ni mu reey xol ni mu baxé yalla denk ko ne ko ragalal yalla ya ayyuhan nabi ittaqillah wa la tuti'il kafirin wal munafiqin yow sama yonent ragalal yalla nang ma ragal man yalla bul top yeferi bul top nafiqi ragalal yalla allahu akbar wa la tuti'il kafirin wal munafiqin bul top yeferi bul top nafiqi nang ma ragal man yalla mbokki kan lañ wax li muhammad khairu khalqillah ki gëna mag ci mbinde fi gën ci bax te moy soppe bi de huwal habib moy soppe bi huwal mukhtar moy ki yalla tan huwal mustafa moy ki ñi sekk huwal mujtaba ما خلق الإله ولا ترى بصرا يرى كمحمد بين اليرى بين الورى لم يبدو مثل مصطفى في البرايا سرمدي لو لم يلح في الفداء الكون تلعته تبقى البرية في الزلماء يا الله صلى الله عليه وسلم مملا يالا دينك نكون نان ما راغال كون نين ني ديغ لون وار بو يالا ني محمد راغال ما bul top yeferi bul top nafiqi yow sama bokum julit bo degge li lan mo la war yow kon man ak yow taqwallahi azza wa jall wasiyatu subhanahu wa ta'ala lil mu'minin khassa ndenkaane gi muy ragal yalla mom la yalla denk way gem yalla yi kesse ñom li len yalla denk moy ragal yalla ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun ey ye digam yalla kuy wota yalla ñan lay wo ñiko gem lum len di doye mu ne ragal len yalla deug deug ragal bu len de dajje ak yalla ludul ay julit ngeen mbok yi bur tabaaraku wa ta'ala mo nuy wo lum nuy doye ne nan ko ragal dan ko moytu ittaqullaha moytu len yalla ci def ay santaneem bayyi ay terem ittaqillaha ragal len yalla deug deug ragal yalla ay bi bu wacce sahaba yi dañu son lekatu ñu nanatuñ gennatuñu seeni bir keur dañu tok ko ci gis baat bi titel nako ba mu jeex tak ko ci gis ay lexam ay reud mo ci nek ndax ay rongoñ ba ay bi wacc ne len fattaqullaha mastata'tum gor gor len ci ragal yalla mais bañ len waxe haqqa tuqat lekatuñu ba sour nanatuñu ba mandi nelawatuñu ba xandor ndax xam ki len wax li kan la taqwallahi azza wa jall wasiyatu subhanahu wa ta'ala kafa يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا رجل لن يالله ragal yalla ndinkane ko yalla denk doomu adama yeb bako yalla denke ñi ñeek ñi ak ñu mujj ñi denk ko yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam ci bopam delu denk ko way gem yalla yi yalla denk nako ñepp nak fu mu meuna doon yalla ne ya ayyuhan nas ayen fatte kati yeen ñi nga xamne da ngay na fatte li taxoon ma bind leen yeen ñi nga xamne da ngay na fatte li taxoon ñu wacce leen ci kaw suuf يا أيها الناس فالإنسان محل النسيان فإن أول الناس ين فاتكتي ين يتخون يبندلن ين يتخون يواتلن تكوسوف ين يتخون يون أي يونين تيين ين يتخون يوات أي تيري تيين ين يتخون يسنتلن جامو يالا يالا نينا seen borom bobu neene ittaqu rabbakum na ngeen ma moytandi ku man seen borom na ngeen ma ragal man yalla mi nga xamne khalaqakum min nafsin wahida ma leen bind jele leen ci ben bakkan ci ben nit ci ben mbindef muy adam alayhi salam ci mbindef momu wa khalaqa minha zawjaha ci mbindef momu la bind soxna yen ñepp ci benn mbindef ngeen genné mbindef momu ma genné ci mom soxna wa batha minhuma rijalan kaseeran wa nisaa ci ñaari mbindef yoyu muy adam ak hawa ma dal leen ci genné yeen doom adam yi li ngeen di bari bari nek goor ak jigen ci ñaari mbindef yoyu la leen genné ngal la way wattaqullaha na ngeen ragal yalla wattaqullaha na ngeen moytu yalla الذي يالا ميغا خامن تساءلون به والارحام سوغين دي لاجانتي ولا سي سيني جيف يالا نغين دي جيتال اك سين مين راغال لين يالا نغين يغني ان الله كان عليكم رقيبا يالا موغي لين دي فو يالا موغي لين دي سيرفاي تو بري نخ يالا مولن غنا جيغي سين بومي خولي wa aqrabu ilaykum min hablil warid yalla neena mang len di surveiller tek len sama gis tout près ken ci en recc mu ma recc wa ma allah bi ghafilin amma ta'malun li ngeen di def ken sagane wu ñu koy enregistrer mang len bolé ñaar kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun ñaar ñu mag ñu sel ñu tet lepp lu ngeen di def xam nañ ko wala talama awsa nabiyina muhammad sallallahu alayhi wa sallam salawatu rabbi wa salamuhu alayhi ashabuhu bi taqwallahi azza wa jal fi safari wal hadari di al muhammad alayhi salatu wa salam yagna dink sahabam andandomi ndongomi yagna len dink lan ragal yalla mu magmi te kawe ragal ko ci tew ragal ko ci tukki su ngeen tewé ragal len yalla bu ngeen tukké ragal len yalla fo nek ragalal yalla jere nañ ci al imam at-tirmizi ci cyallal bu rafet mu ne yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam awsa muaz ibn jabal radiyallahu anhu fa qal ittaqillaha isma kunt wa'ad bi'as-sayyi'ati al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan enti al muhammad alayhi salatu wassalam denk na ay sahabam denk ay andandom denk ay nekale diant bi denk na ba denk muaz ne ko muaz ragala li yalla fo meuna nek ittaqillah haythuma kunt ragala li yalla fo meuna ne ragala li yalla fo manani fo manatol fo manataw fo manatok fo manajum fo manaduk ragalal yalla haythuma kunt wa adbi sayyi'ata alhasanata tamhuha sayo tarkhisati def safan gawal ci tukku sayo fakastalo gawal tubko sayo jumate gawal dabatal ko khaliqin nas bi khuluqin hasan andal ak nitni nekkal ak nitni dundal ak nitni ci dundin wu rafet fa ya lillahi alajab a'lamu hadhihi al-umma bil halal wal haram kimtan agwar yarant yalla muhammad alayhi salatu wassalam di denk kenn ci xet wi ki gëna xam xet wi li aram ak li dagan allahu akbar muaz ibn jabal xet yarant yalla muhammad mu ci gëna xam lu dagan ak lu aram te tarawul yarant bi nan ko ragalal yalla fu meuna nek sayo jume tubal say njumte fo nek nga ci nek nga nek nekinu rafet ki gëna xam li dagal ak li haram ci xéet bi muaz ibn jabal yusihi nabi sallallahu alayhi wa sallam bi taqwa allah yonent diko denk ragalal yalla fama balu ba'duna idhan ayyuha al ahbab kon ñun luñu war luy sunu mbir nun ki gëna xam li dagal ak li haram ci xéet bi la yonent bi wo nan ko ragalal yalla kon ñun luy suñu mbir ñun ñi nga xamne kenn ci ñun boko ne ragalal yalla khadiba wa tawalla soko ne ragalal yalla mu mer du moy guuf le xam genné deñum bañ yi xonk deñ bi tang nga dekk deñ bi xifat ndax mer ndax loko wax ragalal yalla allah muaz ki gëna xam li dagan ak li haram ñu ne ko ragalal yalla Muhammad ki yalla bëgg ne ko ragalal yalla ñun kenn ci ñun buñ ko né ragalal yalla ay bëtam xom gimi ñum fuur deñum di riir ay mbagam ciuk muy xixat mer woné ginnaw di sanni ay loxo lan lañ ko wax ragalal yalla ka an lisanu halihi yaqul melna waji day sanni ay loxo di dem nan ma za fa'altu lan la def min ajli saghiratin irtakabtuha bakar bu ndaw bi xale bu jigen bi ma nuyu kima akolat musique bi ma deglu sangara si ma nan ndaw si ma njalol riba bi ma lek khalis bu aram bi ma jël waji ma door fen bi ma fen rambaaj bi ma rambaaj bakkar bu ndaw bi ma def mo tax nga nan ma ragalal yalla ba nga waxati mako ba mu ñaar Allahu akbar al iman fi al qalb ngeum ci xol lay nek ak yenen ak yenen ak yenen yo xamne ci sunu bir societe man ak yeen ñoo ci bokk yam ñu ngoy tekpeut rew mi ko fi ne ragalal yalla mu mer musna am ben talibé bu musa wa papam ragalal yalla papa ji genné ko ci daara ji nan ma ragalal yalla xalé bi jangalu len ko yaru len ko mané ko lutax mune ma def mané ragalal yalla comme def makoy wax nak dotul jangati parce que ki yaru su yaru won duma ne ragalal yalla akhi al habib لقد اهتم السلف الصالح بهذه الكلمة قولا وعملا وظهرت واضحة جلية في وصاياهم بكمي يوسما بكم جلد ما نيلي يغلني سنو مانيو باخنا باد بي دفلين يتلون تي سيني وخ اك سيني جف مودادي فين لير ناج تي سين دوند ko len gis xamne ni ñu ragal yalla lañu ko len deg ñu ragal yalla fo len gis ko ragal yalla fo len seen ñu ragal yalla suñu waxe nga deg ci wax ji ko ragal yalla suñu noppé sax nga xol len ci noppi biñu noppi xamne dala noppi wu len luddul ragal yalla wutek suñu jamono tay ko seen li ngay ñëk seen ci mom moy reey ku wax li ngay ñëk dégg ci mom moy bëgg siiw ku noppi li ngay ñëk xam ci mom moy dañ ko guxal motax mu noppi mbokk yi fa taqwallahi azawajal nurun fil qulub zaharat asaruhu ala al jawarih wal qulub ragal yalla bu amé ci nit day nekk leer ci xolam mu jeexital ci ay ceureum dadi fess del aw dundinam ragal yalla leer la ci xol nurun fil qulub leer la ci ay xol mu feñ soteku wala ngaan turu ci ciri ma fil qalb yazharu fil wajh li ci xol moy feñ ci kanam ragal yalla bu nekké ci nit fess xol bi day wala ngaan ci ciri fu muy mujju moy nurun ala nur ñaari leer ñoy and leerayu gëm yalla ak leerayu bëgg yalla mu fess ci xol bi daal di wala ngaan ci ciri yalla ak jaamam ñuy communiquer taqwallahi نور أسكنه الله في القلوب المؤمنين فلم يعلم قدره إلا الله ولا يعلم بالمتقين إلا الله تعالى رجال يالا لير لا غو خمنا يالا نكو دكلو شي خول لنين اتنو كنا مام رجال يالا خول دون موكا اتن تدو خول يب yang xol ño atane ragal yalla moy qulubul mu'minin xol way gëm yi yalla tabaaraku wa ta'ala mo xam loolu mom mi nga xamne moy borom katan gi mo xamne mom leeram ñi ko meuna dekku moy ay jaamam yoy nga xamne moy ñi ko ragal motax mu daal li leen di jox leer gi dekkal ko ci seen xol تقوى الله من اكبر صفات اهل الايمان سو بغي خامي ملوكان بي گنا ري سي ملوكان يي نيكو ام تي موي ملوكان يي مات يي وير يي باخ تي موي ملوكان واي گم يالا يي سو بغي خام نيان نيوكو ام موي واي گم يي min akbari sifat ahli al-iman moy taqwa Allah. Mbokk yi ci yalla tabaaraku wa ta'ala ragal yalla moy melokan yi gëna reuy yi way gëm yi am wa khilal ahli at-ta'a wal ihsan melokan yoyu way top yalla yi ak way rafetal yi moy ñi ko am wa qarrat fi qulubi wal jinan bañ ko amé mu fess duggu ci seeni xol lan leen yalla fayé moy al jann taqwa Allah sababul falahi wa manba'ul salahi wal islah ahluha ar-rabihun la asqiya wala mahrumin wala mahrumun ragal yalla moy sababu taxe eul ku beug taxe ragalal yalla yeen samay mbokk julit man ak yeen ku ci beug taxe nasubu yonu ragal yalla yonu ragal yalla moy manba'us salah moy ballu wayu mbax wal islah ak defar sunu beugé bax nañu sobu yonu ragal yalla buñu beugé baxal nañu sobu yonu ragal yalla ku beug bax jaaral yonu ragal yalla ku beug baxal jaaral yonu ragal yalla buñu beugé defaral rewmi nañu yar nit ñi ci ragal yalla tay buñu yaron senegal ci ragal yalla senegal du melni mané buñu bëggé bax nañu yar nit ñi ci ragal yalla buñu bëggé défar réew mi nañu yar nit ñi ci ragal yalla mbokk yi ragal yalla ahluha ar-rabihun ñi ragal yalla ñoy ñi am bénéfice moy ñi tonu moy ñi gagné ñoñu duñu taxé di mukk duñu perte mukk taqwallahi imadul mu'min fid dunya wa anisuhu fi qabri wa daliluhu fi ukhra ila al jinanin na'im ragal yalla moy pie moy ëkk bi way gëm yalla wiru moy weñ gi deugar gi julit wéru badu daan mom ragal yalla moy imad moy fondement moy pied ragal yalla moy wételi nit ci bir bammelam ragal yalla moy tektal nit alakhira diko yobbu diko wamat bu dugul ko ci jannatul firdaws wa anisuhu fi qabri wa daliluhu fi ukhrahu ila al jinanin na'im ragal yalla moy wetteli nit ci aduna mokoy wetteli alakhira mokoy tektal fumuy jaar ba dug al janna taqwallahi azza wa jal la khayrun fina la khayra fina illam naqulha yiw dootul nek ci ñun dootuñu mëna bax dootuñu mëna am jamm aduna ak alakhirah fet duñ ko waxante suñu biir mbokk yi la khayra fina illam naqulha su fekke duñu denkën taragal yalla dootuñu bax aduna duñu bax alakhirah wala khayra fi man sami'aha illa ya'malu biha ki deg baat bi du meuna bax du meuna texé du meuna dugg aljanna ludul mu jefe baat bi la khayra fi man sami'aha illa ya'malu biha lo rek duñu meuna bax senegal dotul bax ludul nit ñi yag ragalu ñaar bu yeba ngeen indi fi kumu meuna doon bu yebo ngeen dem di sakku ñaan ci kumu mëna doon su nit ñi ragalul yalla réew mi du bax fu ngeen bëgg dem leen ku ngeen gis tok leen ci kanamam ku ngeen yaakar na leen ñaanal réew mi du bax bu nit ñi ragalul yalla la khayra fi man sami'aha illa ya'malu biha taqwallahi azza wa jalla tariq al-falahi wa unwan as-salahi fattaqullaha ya ulil albabi la'allakum tuflihun mbokki ragal yalla moy yonu taxé moy adressu bax yalla tabaarak wa ta'ala wax ci qur'an suratul maida borom bi ne yeen borom xel yi ragal len yalla ndax ngeen taxé fattaqullaha ya ulil albabi la'allakum tuflihun yen ñi am xel ragal len yalla ndax ngeen taxé moytu len yalla ndax ngeen taxé ndeke mbokk yoon wi tax nit di taxé man raga biñuy xamé mbax nekul fenn wu furul ci ragal yalla munu ñu nekk ci rew mu melni di moy di fetteru ko gis muy dox ci moy yalla lay dox ko gis mu tok ci moy yalla la tok ko gis muy jëf moy yalla lay jëf ñu bëgg rew mi bax taqwallah kalimatun ya'rifuha al-kathirun min al-bashar lakin allazi ya'malu biha qalil ragal yalla bat la bo xamne ñu ngi koy jang ci université yi diko jang ci lycée yi diko jang ci faculté yi ci barab yi école yi ci sem yi ci dara yi ci jardin d'enfants yi waye ñi koy jëfé ñu tuti la ilaha illallah ragal yalla kalimatu taqwa ya'rifuha kathirun min al-bashar lakin alladhina ya'malu biha qalil batu ragal yalla ñu koy deg fu nek ci onbi ci télé yi ci daara yi ci conférence ci tour yi fo wër ñi ngi wax ragal len yalla waye ñi koy jëfé ñoo tuti su fekkone niñ koy jàngé ci université yi diko jàngé nonu ci lycée yi diko jàngé nonu ci sem yi diko jàngé nonu ci école yi diko jàngé nonu ci jardin yi diko waxé nonu ci radio yi ci télé yi ci conférence yi ci tour yi ci bayan yi ci lepp ñu ngi koy jëfé kon jàmm rek waye wax ge bari ñi koy jëfé neew taqwallahi azza wa jalla رفع الإسلام بها سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي رجل يال تبارك وتعالى مو يكتي ون سلمان بيان انتبه تدكو الباحث عن الفقه عن الحقيقة مو يكتي ون صهيب الرومي مو يكتي ون بلال الحبشي رضي الله عنهم أجمعين Salman nek Pers, Sohaibu nek Romain, Bilal nek Éthiopien nek Africain. Ñom ñet ñi kenn du Arab waye li tax ñu yëkëtiku moy kalimatu taqwa. Wa bi faqdiha wada ash-shirk as-saqi Aba Lahab. Bokki ndax xam ngeen Aba Lahab lan la bokk ak yonent bi ndax xam ngeen Abu Jahl lan la bokk ak yonent bi ndax xam ngeen Abu Talib lan la bokk ak yonent bi ndax xam ngeen Abu Sufyan lan la Umayya ibn Khalaf lan la bokk ak yonent bi ñi ñepp lan mo tax ñu téggu ñu téggé bokkale mo leen daanel ñak deggal baat bi mo leen daanel ñett ñi nga xamne bokku ñoo ak yonent bi dara bokku lak ñom xet bokul ak ñoom dekk bokul ak ñom lak bokul ak ñom melokan baat bi ñew yëkëti leen ci kaw ba tay fep fo deg deg seeni tur taqwa allah azza wa jall hisnun hasin fi al azamat wa zakhiratun fi al shadaid wal mulimat ragal yalla tabaarak wa ta'ala moy tata bi ar nit ba dara du ko fuk bo ci dore keñu du jall bo ci dore obi du jall bo ci dore bombe du jall bo ci dore bal du jall bo ci jame paka du dugg bo ci jame rab du dugg bo ci jame pousse du dugg mom ragal yalla ku ko am keñu mënul la dara karwas mënul la dara kasso mënul la dara ku ragal yalla am nga tata hisn ci jamono ju nek jamono yombute ak jamono neex moy tartar moy yem ci yow jamono am ak jamono ñak jamono febar jamono wer jamono tang jamono sed lepp moy yem ci yow ndax yow luy sa mbir moy fa kullu ma fa'ala al jalil fa huwa jamil ragal yalla tabarak wa taala taqwa allah nibrasun wada'un wa salahun mudiy fi jami' al azma wal awqat ragal yalla tabarak wa taala moy lamp bi leral waxtu nek moy ngarnay bi are waxtu nek ci mbollem jamono yi ci mbollem waxtu yi ragal yalla tabaaraku wa ta'ala mo fay ar nit mo fay sevi nit mo koy jappali guddii mo koy jappali guddii fakam nyaata yon lañuy jang dom adama ci ñaka ragal yalla mu tox mu torox ragal yalla moy dindi problème ragal yalla moy indi wërseuk ragal yalla moy doxal mbir yi ci dundu bi ak deegi Allahu akbar tukashifu ghumman wa tujlibu rizqan wa tusiru amran ragal yalla moy dindi problème yi wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraj ko ragal yalla yalla dindil la say problème ragal yalla moy indi wërseuk ragal yalla moy doxlo affaire yi ci dundu gek deegi taqwa allah azza wa jall mutanazzilu sakina ragal yalla moy indi dal ragal yalla moy tax ru wir ragal yalla moy tax tuma'nina am dal ragal yalla moy tax katan am ragal yalla moy tax kuluti ak yeg yeg am ragal yalla mbok yi moy mi'rajus sama mi'rajus sumuwi ila samai moy yon wi doomu adama di jaar ba muna yeg dem ci yalla tabarak wa taala ndike ragal yalla moy indi dal ku dal ku ne da ngay gis mu ragal yalla mom ragal yalla moy tax ru wacc do gis ko ragal yalla muy reey reey ragal yalla tabaaraku wa ta'ala moy tax doomu adama am katan moy tax doomu adama am yaqeen waye moy mi'raj yoon wi nga xamne ci la doomu adama di jaar jëm kaw asman taqwa allah ragal yalla hiya allati tuthabbitu al-aqdama moy tax ay tank ndestenu tank testenu tank meuna deugur fil mazaliq ci tarxis tarxis ku ragal yalla du tarxis ku ragal yalla du fakastalu ragal yalla moy boom gi yalla di yewé xol yi fil fitani wa turbitul qulub fil fitan baatu ragal yalla moy yalla tabaarak wa ta'ala boom gi muy yewé xoli jaamay bi bu fitna du len yeengal lu fitna fitna am ñom duñ ci bok ñom dañ ci am taxaway ñom dañuy am dañ ci am position mbokk yi taqwa Allah miftahu saada li khayri dunya wal akhirah ciabi bi tax doomu adama di texe adina di mucc al akhirah borom bi tabarak wa taala mu ko def ci ragal yalla keur gogu tuddu al janna ciabi joju di fa dugal nit moy ragal yalla tabarak wa taala taqwallahi miftahu saada ragal yalla moy ciabi texe moy ciabi ngeneel moy ciabi xewal li khayri dunya wal akhirah ci xewalu adina ak xewalu al akhirah ku bëgg am xewalu aduna ragalal yalla ku bëgg am xewalu al akhirah ragalal yalla mbokk yi ci yalla tabarak wa taala dara taxul yalla ni nañ wor lu ñu am ragal yalla yalla ñu yalla may yalla xewulul ñu ba ñu mëna mang ragal yalla gi mu diggé auditeur radio dunya sen bok sen xarit sen soppé oustaz saïd li directeur école imam ali ibn abi talib ci geejaway marché jeudi fiñ mi mo leen di nuyu di leen ndokkel ci wër wi di leen ñaanal yalla yalla ñu yalla nangul nangul leen ñu ngi gërëm borom daara ji ak suñu mudir suñu soppé ak suñu technicien muy baye yalna yalla tafarak wa taala dafal len tawfiq yalla nangul len sen koor yalla jegal len seni bakar jegal ñu suni bakar yalla may ñu fekk ni gi ni dewen assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.